خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا انتشار. پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں 50 سے زائد، لیکن کسی بھی حکومت کسی بھی ملک میں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں. بمیں سعودی عرب مکمل اسلام آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے. شریعت کے مطابق سزائیں دی جائیں، عدل کے تقاضے پورے کیے جائیں، ظالم کو پکڑ کر مظلوم کا حق دلایا جائے، کہیں بھی بے راغبی ہو، اس پر تعذیب یا سرزنش ہو، یہ کہیں بھی نہیں. اچھا پھر یہ بات ضروری بھی نہیں مسلمانوں کے لیے، ایک اسلامی حکومت تو ضروری ہے، لیکن اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو کیا ہم نماز جب پڑھیں گے جب حکومت کہے گی؟ کیا روزہ ہم جب رکھیں گے جب حکومت کہے گی؟ کیا سچ ہم جب بولیں گے کہ جب حکومت کہے گی؟ ہرگز نہیں. کچھ ذمہ داریاں حکمرانوں کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عزیزان گرامی ہماری بھی. ایک بات جس پر یہ تمام چیزیں مرتب ہوتی ہیں، اگر وہ صرف ایک بات ہم میں پیدا ہو جائے، یہ ہیجان، یہ پریشانی، یہ بے راروی، لوٹ مار، ڈکیتی، یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اگر خوف خدا راسخ ہو جائے، اللہ کا خوف اگر دل میں بیٹھ جائے، اللہ کا خوف اگر دل میں اجاگر ہو جائے، اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی اگر مسلمانوں کو عطا فرما دے، تو مجھے بتائیے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہو کیا وہ کم تولے گا؟ جس کے دل میں اللہ تعالی کا خوف ہو کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کسی کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیا وہ نمازیں چھوڑے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے خوف خدا نکل گیا. اللہ تعالی یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے. میں نے مناسب سمجھا کہ آج خوف اور تقویٰ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں، اس لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے اس آیت کا انتخاب کیا کہ جو خوف خدا یاد دلانے میں ایک بڑی منفرد آئے. ویسے تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم سے کم نہیں تو 50-100 ایسی آیتیں ملیں گی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ جگہ جگہ فرماتا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو. لیکن جو آیت میں نے پڑھی وہ اس معنی کر منفرد ہے کہ ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. کیسے ڈرو؟ جیسے ہم ڈرتے ہیں کبھی کسی کی موت واقع ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے خوف خدا طاری ہو جاتا، کہیں زلزلے کی خبر پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے خوف خدا آ جاتا ہے، کوئی حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آدمی تڑپ تڑپ کر ہمارے سامنے جان دے رہا، خوف خدا یاد آ جاتا ہے. کسی جنازے میں کندھا دے دیں تو تھوڑی دیر کے لیے خوف خدا ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، یا کہیں نماز جنازہ میں قدر شرکت ہو جائے. اب بھی بڑائے نام ہی اگر آپ دیکھیں، لوگ تو خالی میت میں تیجے میں صرف شکل دکھانے کے لیے آتے ہیں. ذرا یاد رکھیے گا کہ ہم اگر کبھی کھٹولے پر ہوئے تو آپ بھی ذرا کندھا دے دیجئے گا، رسمی چیزیں بن گئیں. مگر یہ خوف عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتا، اور اس کے بعد جب ایک کیفیت آدمی کے ذہن سے رخصت ہو جائے، بازار آ جائیں، گھر آ جائیں، اخبار میں بیٹھ جائیں، نشیس و برخاست، اس کے بعد یہ خوف خدا بالکل ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے، جو ساری برائیاں ساری بیماریوں کی جڑ. میں عرض کر رہا تھا، ارشاد ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، دیکھو ویسا ڈرنا جیسا ڈرنے کا حق ہے، ویسا ڈرنا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق کیا ہے؟ پوری تفسیروں کا خلاصہ ہم نے پڑھا، وہ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ دیکھو ہم اگر کوئی برائی کریں، ہمارے احباب ہوں، ہمارے محلے والے، ہمارے عیز اقربا خیش، یہ ہمارے پاس، ہم گناہ کا ارتکاب اس لیے نہیں کرتے کہ اسے پتہ لگ جائے. کہے گا چہرے سے آدمی تو بڑے شریف نظر آتے مگر ایسی بلا میں مبتلا ہے، تو اب آدمی کیا ہے؟ اس پہ خوف خدا بناوٹی رسمی مصنوعی اس پر طاری ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی آدمی کو تنہائی میں اگر گناہ کا وقت مل جائے, تنہائی میں اگر گناہ کرنے کا معاملہ ہو جائے, تو یہ جری ہو جاتا گناہ کرنے میں کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا, لہذا اس گناہ کا ارتکاب کر دیا جائے. علماء فرماتے اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ جھکا تو پاتے ہی کہ دیکھو ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, خلوت میں جیسے ڈرو ویسے ہی جلوت میں بھی ڈرو, جیسے جلوت میں ڈرو خلوت میں بھی ایسے ہی ڈرو. مجمع کے سامنے گناہ کرنے میں اگر شرماتے ہو, تنہائی میں بھی اگر موقع مل جائے تب بھی گناہ کرنے میں تمہیں ایسی شرم اور ایسی خوف خدا تم پر طاری ہونا چاہیے. آئیے اب یہ جو لفظ ہے تقوی, یا فرما واتقوا اللہ اتق اللہ, اس کا معنی کیا ہے؟ جو ہم نے آیت پڑھی اس کا آغاز, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ایک اور مضمون بیان ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے طور پر ایک الگ مضمون ہے, کبھی زندگی نے وفا کی اسے ہم عنوان بنا کر بات کریں, وہ یہ ولا تموتن, اور اے ایمان والوں دیکھو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن, ہرگز نہ مرنا, ہرگز تمہیں موت نہیں آئے, الا وانتم مسلمون, جب تمہیں موت آئے ایسی حالت میں آئے کہ تم مومن ہو, ایسی حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. دیکھو ہم تمہیں پہلے سے بتا دیتے ہیں اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر ایسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. یہ تو اس آیت کا ایک مفہوم تھا. اب آئیے لفظ تقویٰ کے علماء نے کئی معنی کیے. اس کا پہلا معنی تو تقوی کا ہے خوف, یعنی آدمی پر خوف طاری ہو جائے. اس خوف کا مطلب کیا ہے؟ خاتمہ اچھا نہ ہو اس کا خوف, یعنی یہ کہ خواہش ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو, گناہ کی جانب جائیں تو اللہ کا خوف, آخرت کا خوف, یہ خوف اس میں ہونا چاہیے. اچھا ایک معنی اس کا خوف کیا گیا, اور ایک معنی جب اس کا خوف کریں گے اب ترجمہ یہ ہوگا, اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرو جیسا کہ خوف کرنے کا حق ہے. ایک معنی اس کا کیا گیا اطاعت, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. جب اس کا معنی اطاعت کیا جائے اب ترجمہ اس کا یہ بنے گا, اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جیسا اطاعت کرنے کا حق ہے, ایسی اطاعت کرو جیسے اطاعت کا حق ہے. اور تقویٰ کا ایک معنی یہ کیا گیا, اللہ اکبر, وہ یہ ہے کہ تمام برائیوں سے بچا جائے, جتنے منہیات ہیں جنہیں اللہ نے منع فرما دیا ان سب سے اجتناب کیا جائے. ایک معنی مجھے بڑے پسند آئے اور مجھے یاد پڑتا ہے, یہ حضرت کعب ابن احبار اس کا یہ معنی کیا. بعض حضرات کو یہاں سہم یہ ہو گیا کہ کعب ابن احبار صحابی ہیں, مستند اور تحقیق یہ ہے کہ کعب ابن احبار تابعی ہیں, مشہور تابعی. کسی نے پوچھا کعب یہ بتاؤ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا واتقوا اللہ اتق اللہ, یہ تقوی کا معنی کیا, اس کے معنی کیا؟ کعب ابن احبار نے سبحان اللہ مختصر وقت میں اتنا بہترین معنی تقوی کا بتا دیا. یہ بات ثابت آتی ہے کہ بڑے کی بات بھی بڑی ہوتی. کہا دیکھو یوں سمجھو کہ تم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے, تمہارا لباس جو ہے بہت ڈھیلا ڈھالا, اور جس راستے سے تم جا رہے یہ راستہ ہے بہت تنگ, یعنی بہت پتلی گلی, اور دونوں طرف خاردار کانٹے دار درخت لگے ہیں. اب بتاؤ جب تم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہو اور دو طرفہ کانٹے دار جھاڑی لگی ہے, اب اس راستے سے کیسے جاؤ, اس راستے سے کیسے گزرو گے؟ جس نے سوال کیا انہوں نے کہا, یعنی قرائن یہ کہتے ہیں کہ میں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہے اور مجھے اس راستے سے گزرنا, میں کیا کروں گا کہ اپنے ایسے کپڑوں کو سمیٹ کر بہت مہین ہو کر گزروں گا تاکہ کوئی خاردار درد جو ہے کہیں میرے دامن کو نہ تھام لے, میرے کپڑوں کو تار تار نہ کر لے, تو میں بڑے احتیاط سے گزروں گا. فرما بس یہی معنی تقوی کا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اپنے دامن ایمان کو بچائیے. یہ جو دو دھار جھاڑیاں یہ جھاڑیاں ایسی ہیں کہ یہ خار دار درخت ایسے ہیں جو تمہارے ایمان کو تار تار کر دیں گے، تمہارے جناب تقوی پرہیزگاری کو تار تار کر دیں گے، دنیا بھر میں یہ سارے دونوں طرف خار دار جھاڑ لگے ہوئے ہیں۔ بس دنیا سے جب ایسے آدمی اپنے ایمان کے دامن کو بچا کر گزر گیا، پس سمجھ لو کہ وہ دنیا سے صاحب تقویٰ گیا۔ یہ مانا کعب ابن احبار نے عزیزان گرامی تقوی کے بتایا۔ اب آئیے، اگر اس تقوی کو خوف کے معنی میں لیا جائے، خوف کے معنی میں لیا جائے، اب رہا امام غزالی پتے کی بات کرتے۔ بھائی تقویٰ بہت اچھی چیز ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ایک جگہ مفصل بحث کے بعد دیکھتے ہیں، اصل میں یہ دل کی ایک کیفیت کا نام، اور یہ بڑی نعمت الہی ہے کہ یہ دل میں جو ہے وہ اگر کسی کے خوف ہو جائے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ یہ حاصل کیسے، یہ نعمت ملتی کیسے ہے؟ اللہ اکبر، اس نعمت کے لیے سب سے پہلی بات علم۔ جتنا علم ہوگا اتنی معرفت زیادہ ہوگی، کیونکہ کوئی ایک قانون تھا، جتنا آدمی قانون سے ڈرتا ہے جاہل آدمی اتنا نہیں ڈرتا۔ اور جو امام غزالی نے یہ معنی بیان کیے یا اور علماء نے یہ معنی بیان کیے، ان کی دلیل یہ ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور کائنات میں کون لوگ ڈرتے ہیں؟ فرما وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے۔ تو معلوم ہوا کہ علم والے کے یہاں خوف زیادہ ہوگا۔ کیوں زیادہ ہوگا؟ علم سے خوف بڑھتا ہے، علم سے معرفت بڑھتی ہے۔ علم نہیں ہوگا معرفت نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تقوی نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جسے یہ نعمت مل جائے تو دیکھیے، قرآن مجید بارہا آپ نے اس آیت پر علماء سے تبصرہ اور اس کی تفسیر سنی ہوگی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جب یہ بات آدمی میں پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، تو اب کیا ہوتا کہ خوف الہی جب پیدا ہو جائے پھر وہ تمام جہاں کے خوف سے بے نیاز اور مستغنی ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ جب یہ نعمت مل جائے اب آدمی بے فکر ہو جاتا ہے، پھر کوئی خوف نہیں ہوتا، پھر وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ ایک اور جگہ فرما ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، ثم استقاموا، اور اس پر مستقیم ہو گئے، اس پر گامزن ہو گئے، اس پر ڈٹ گئے، اس پر استقامت کی، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن اب تجھے خوف نہیں، اب تجھے خوف نہیں، کہ تو نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے مان لیا، نیکیاں تو نے کی ہیں، لہذا ہم تجھے یہ مژدہ سنانے کے لیے آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھ سے وعدہ کیا اب وہ مژدہ تجھے سنانے آئے ہیں کہ اب تو بالکل بے خوف اور بے ملال ہو جا، اس لیے کہ تیرے دل میں جب خوف خدا پیدا ہو گیا اب کوئی خوف تیرے دل میں اب نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا اگر تقوی کے معنی خوف کے کیے جائیں تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کا سبب علم ہے، علم سے معرفت بڑھے گی، معرفت جتنی زیادہ ہوگی خوف الہی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اصحاب گل میں رہنے والوں، اس دنیا میں رہنے والوں سنو، میں تم سب میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، کیونکہ علم سب سے زیادہ اس کائنات میں، اور چونکہ تقویٰ سب سے زیادہ ہے، اور قرب سب سے زیادہ، اللہ کی معرفت سب سے زیادہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس لیے فرمایا لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا ڈرنے والا ہوں۔ عزیزان محترم، بات کر رہا تھا میں کہ ایک معنی اس کے خوف، اگر اس تقوی کے معنی صرف خوف کے لیے جائیں، اب آئیے ہم چند احادیث مقدسہ، چند آثار، چند صحابہ کرام، اگر وقت ہوا تو گویا تابعین اور بزرگان دین کے چند اقوال پیش کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خوف خدا کا معاملہ انسان میں جو کچھ ہے وہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی پیدا فرمائی، اور جب سے وہ پیدا ہوئے حالت سجدہ میں، اور حالت سجدہ میں خوف الہی سے کانپتے ہیں، اور جب کل قیامت میں اٹھیں گے سجدہ سجدے سے اپنا سر، تو یہ کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ سجدے کا حق تھا، جیسا کہ تیری عبادت کا حق تھا، اسے ہم صحیح طور پر نہیں بجا لائے، اور اس وقت یہ خوف خدا سے کانپتے ہوں گے۔ اب بتاؤ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جو گناہ کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے، جو معصیت پر قدرت ہی نہیں رکھتے، اور ہم آپ سب اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، جب یہ معصوم اس قدر خوف الہی سے لگ رہے ہیں، ہمیں اپنی کیفیت کا اندازہ اب خود کر لینا چاہیے۔ خوف خدا جیسا کہ میں نے عرض کیا، علماء فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ خوف خدا سے لرز گیا، کانپ گیا، آنسو نکل گئے، رو لیا، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام فرما دیا۔ خوف الہی جب طاری ہو جائے، اسی طرح صحیح سبتہ میں بھی حدیث موجود، دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں میرے آقا۔ وہ دو آنکھیں کون ہیں؟ فرما ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحد پر اسلام کے لیے جاگی، یعنی جب لشکر مسلمانوں کا سرحد پر ہو اور سرحد پر وہ اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کے لیے جاگے پہرا دے، یہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے۔ اور فرما وہ آنکھ بھی کبھی جہنم میں نہیں جائے کہ خوف الہی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوف الہی سے وہ رو گیا، تو ایسی دو آنکھیں کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا دو قطرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند، وہ دو قطرے کیا ہیں؟ فرما ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو آدمی شہید ہوتا، جو قطرہ خون کا زمین پر گرتا، ایک وہ قطرہ، اور دوسرا وہ قطرہ جو خوف الہی آدمی پر طاری ہو جائے، خشیت الہی آدمی پر طاری ہو جائے، اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت ہی مکرم ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، خوف خدا جب آدمی پر طاری اور اس کی آنکھیں جب نم ہو جائیں، تو سبحان اللہ یہ کتنی فضیلت کی بات۔ یہ تو حضور فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ آنسو کا اتنا قطرہ جہنم کو بجھا دیتا اور اس کی مغفرت کا سبب، کتنا قطرہ کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے؟ فرما نہیں، اتنا قطرہ بھی اس کی آنکھ سے نکل جائے جیسے مکھی کا سر ہوتا ہے، جیسے مکھی کا سر ہوتا، اتنا قطرہ بھی اگر اس کی آنکھ سے نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا، اور وہ کبھی بھی جہنم میں فرمایا عزیزان گرامی نہیں جائے۔ ایک اور روایت جس کو امام غزالی نے نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ کل قیامت میں ایک شخص کا حساب ہوگا، اس حساب پر یہ ہوگا کہ اس کے گناہ اس کی حسنات نیکیوں پر غالب ہوں گے، بہت زیادہ وہ گناہ گار ہوگا، ارشاد ہوگا لے جاؤ اسے جہنم کی طرف، تو سرکار فرماتے اس کی آنکھ کا ایک بال، دونوں آنکھیں نہیں، دونوں پلکیں نہیں، اس کی آنکھ کا ایک بال کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی تیرے رسول صلی اللہ تعالی علی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آنکھ خوف خدا سے روئے وہ جہنم میں نہیں جائے گی، تو ایک مرتبہ گویا یہ اتنا رویا کہ صرف پلک کا ایک بال جو ہے وہ تر ہو گیا، تو تیرے حبیب کا تو یہ ارشاد ہے، رب کریم اس بات سے اتنا خوش ہوگا، فرما کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کی نجات کر دی جائے۔ اور پھر آگے حدیث میں یہ ہے کہ جبریل امی آسمانوں پہ اعلان کریں گے لوگوں سنو، ایک آدمی صرف آج اس لیے بخ دیا گیا کہ خوف خدا سے اس کی پلک ایک بال اس کا تر ہو گیا، پھر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ نے دیکھا خوف الہی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب وہ آ جائے آدمی پر طاری ہو جائے، اس کیفیت میں آدمی جب اپنے آپ کو محسوس کرے، تو عزیزان گرامی یہ اس کے ثمرات ہیں۔ میں اور آپ کو کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ہم نے مسند کتابوں میں پڑھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بشارہ زمین پر دی، کبھی وہ تیلی اٹھاتے، ان کا خوف خدا ان پر اتنا زیادہ طاری ہوتا، کہتے اے اللہ تعالیٰ کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا، کہ کم سے کم آخرت کی بات پوری سے تو بچ گیا ہوتا۔ کسی پرندے کو دیکھتے کہتے کاش کہ عمر پرندہ ہوتا، کہ آخرت کی بات پوری سے تو بچ گیا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش میری اماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا، میری اماں نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا، کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار بات پوری سے تو بچ جاتا۔ میں نے ایک روایت میں یہ پڑھا کہ وہ اس قدر زارو قطار روتے، اس قدر زارو قطار روتے کہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں مسلسل جب اشک سیلاب جاری ہوتا تو ان کی آنکھوں کے نیچے گالوں پر دو دھاریاں پڑ گئیں۔ روتے روتے خشیت باری تعالیٰ سے ان کے جو ہیں گالوں پر یہ دو دھاریاں عزیزان گرامی گویا پڑ گئی تھیں۔ جب ان کا وہ حال جن کی شان یہ ہے، یہاں بھی وہی نقطہ، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، مگر یہ منصب بھی ذلک لمن خشی ربہ، یہ منصب اسے ہی ملتا ہے جس کے دل میں خوف خدا۔ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو جو منصب ہے وہ اسی لیے ملتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں کتنی پیاری بات، دو لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے فلسفے کو بیان فرما دیا۔ انسان اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے، دو ایک جملے کتنے پیارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما، لا یجمع عبدی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر دو کیفیتیں کبھی بھی اکٹھا نہیں کرے گا۔ وہ دو کیفیتیں کیا ہیں؟ خوفین ولا امنین، دو خوف اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر جمع نہیں کرے گا۔ خوفین یہ تسنیہ، امنین یہ بھی تسنیہ، دو خوف اللہ اپنے بندے پہ کبھی جمع نہیں کرے گا۔ اب اس کی تفصیل ہم نے دیکھی، اس کا فلسفہ کیا ہے کہ دو غم اور دو امن، دو خوف دو امن اللہ کبھی بھی اپنے بندے پر ان دونوں کو جمع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، محدثین کی اللہ قبر کو روشن فرما دے، کیا عمدہ ترجمہ کیا فرما، سرکار کے ارشاد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا میں ڈر گیا تو آخرت میں بے خوف ہو جائے گا، آخرت میں بے خوف ہو جائے گا، دو خوف کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اگر ڈر گیا آخرت میں بے خوف ہو جائے گا، اور دنیا میں اگر نہیں ڈرا تو آخرت میں بے خوف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اسی طریقے فرمایا کہ خوف الہی سے ڈرنے کے بعد اگر اسے گویا یہاں امن نہیں، سخت صعوبت پریشانی میں گزر رہا ہے، جیسے کہ عام مسلمان آج کل پریشان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں امن عطا فرما دے گا۔ لیکن کوئی شخص خوف خدا اپنے دل میں سے نکال دے، اور دل میں سے نکالنے کے بعد سوچے کہ چلیے امن مل گیا، اب دیکھو پھر وہاں خوف بھی ہوگا اور وہاں امن ایسے آدمی کے لیے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، دو جملوں میں حضور نے سارے زندگی گزارنے کا طریق اور سلیقہ عزیزان گرامی بتا دیا۔ معلوم یہ ہوا خوف الہی سے ہمیشہ اپنے دل کو عزیزان گرامی مزین رکھنا چاہیے، اور پھر اگر اس کو غالبتاً تقوی پرہیزگاری اس معنی میں لیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ اس کے حوالے سے کتنی باتیں کہیں، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، صرف ذہن میں رکھیے، ہر چند کہ ہر ایک آیت کا تقاضا یہ ہے، اسے عنوان بنا کر گفتگو کی جائے۔ آپ نے سن لی جو ہم نے خطبے میں پڑھی، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے آگے کیا بھیجا، کچھ نمازیں روزہ کچھ نیکیاں آگے بھیجی ہیں۔ آج اگر آدمی انتقال ہو جائے مر جائے اس کے لیے کوئی سامان مغفرت ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں، اکابر جو مشائخ ہیں ہمارے، وہ فرماتے مراقبہ۔ مراقبہ کیا؟ بظاہر تو آدمی سوچ رہا ہے، ایک آدمی ہٹا پٹا نظر آ رہا، خالی گردن جھکا بیٹھا ہوا، کیا؟ اس کو علماء فرماتے مراقبہ، اپنی توجہ کو دل سے لگاؤ۔ مراقبے کا ایک معنی یہ ہے کہ دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، زندگی کیسی گزری، کسی یتیم کی مدد کی، کسی بیوہ کی مدد کی، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو علم پڑھایا، کبھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، کبھی مسجد میں روشنی میں حصہ لیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی ننگے کو کپڑا پہنایا۔ آج اگر تم انتقال کر جاؤ مر جاؤ، خود ہی تم احتساب کر لو کہ تم نے زندگی میں اگلے جو دور تمہارا گزرا اس میں تم نے کیا چھوڑا، میں دوہرانا نہیں چاہتا، بارہ مہینے کہا ہم اخبار میں خبر پڑھتے ہیں تو دل ہی دل میں بہت تھٹا اور تمسخر ہوتا، لوگ بڑے شاندار طریقے سے اعلان کرتے ہیں آج فلاں صاحب کا گویا وہ کیا کہتے ہیں سالگرہ ہوگی۔ اچھا کیا ہوا صاحب؟ کہنے کے 60 سال کی عمر ہو گئی تو 60 پاؤنڈ کا کیک کاٹا جائے گا۔ ارے بھلے مانس تو خوش ہو رہا کہ تیری عمر 60 برس کی ہو گئی، تجھے تو یوم احتساب منانا چاہیے کہ 60 برس کی عمر تقوی میں گزری یا نہیں، پرہیزگاری میں گزری یا نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزر، تیرے تو 60 برس گزر گئے، کیا مطلب ہوا کہ موت تیرے قریب آ گئی اور تو کیک کاٹ رہا، تو خوشی منا رہا۔ اللہ اکبر، ہر آدمی غور و تدبر کرے، فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرما ہر آدمی غور کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا، کہیں فرمایا کس کی کن کن حوالوں سے گفت ہوگی، یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب گفتگو کرو بڑی صاف اور ستھری گفتگو کرو، جھوٹ مت بولو، جب بھی بات کرو بڑی بہترین قسم کی بات کرو، اور جب تم اپنی گفتگو راست گوئی بہترین گفتگو کرو تو جانتے ہو اس کا ثمر کیا، یسر لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور سنو جب تمہارے اعمال سنور جائیں خوف خدا تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جو اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے لوگ ہیں۔ کئی آیت اس طریقے کی بیان کر دی جائیں اور وہاں بھی یہی حوالہ دیا گیا، آج ہم کہتے ہیں بھائی آج ہم فلاں برادری کے فلاں قبیلے کے ہم میں آدمی فلاں شد بہت اعلی و ارفا، قرآن نے معیار بنا دیا، ان اکرماکم، تم میں اللہ کے نزدیک وہ سب سے مکرم ہے، ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم، تم میں وہ سب سے زیادہ مکرم ہے جو تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ تقویٰ اور خوف کا عزیزان گرامی ذکر کیا جو ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ بات بہت مجھے کرنی ہے، شاید دوسرا عنوان ہم بنا کر کے کریں، آج پوری امت میں فساد، مسلمانوں میں فساد، برادری میں فساد، گھر میں فساد، صرف اس لیے ہے خوف خدا نکل گیا۔ جب خوف خدا نکل گیا آدمی جو جی چاہے کرتا رہے، کیا ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا ہے، کیا چہرہ نہیں دکھانا ہے، خوف خدا دل میں بیٹھ جائے، اور آدمی اگر یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو دیکھیے آپ کیا گناہ سرزد ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس کو ہم حکمت سے سمجھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں گفتگو کرنے کے بعد اس کو کوشش کرتے ہیں کہ حکمت سے یہ بات اس کے دل میں ڈال دی جائے۔ امام غزالی نے اس مسئلے کو یوں حکمت سے سمجھایا، کل ایک شخص تھا، کیونکہ ہماری گفتگو خواتین بھی سنتی ہیں، دنیا بھر میں سنی جاتی ہے، تو آپ میرے لب و لہجے بم لفظوں سے آپ سمجھ جائیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کسی پر ترستا ہوا ارادہ گناہ کر لیا، مگر تاک میں تھا، کبھی موقع ملے، ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، یہ شخص اس کے تعاقب میں قافلے میں شریک ہو گیا۔ جب وہ قافلہ کہیں اس نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد کیا ہوا، بظاہر دیکھا کہ سب لوگ سو گئے، اب اس نے اس خاتون سے ارادہ گناہ ظاہر کیا، میری یہ تمنا، میری یہ خواہش ہے۔ وہ عورت اتنی دانا تھی، اس نے کہا، امام غزالی لکھتے فرما، ذرا دیکھ لو سب سو گئے یا نہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ سب سو گئے نا، اس نے کہا تو 50% راضی ہو گئی، اس نے یہ کہا نا کہ بھئی دیکھ لو سب سو گئے یا نہیں، اب لگتا ہے ارادہ گناہ پر یہ آمادہ ہو گئی۔ تقریباً یہ پورے لشکر میں گیا اور سب کو دیکھ کر کے ایک ایک کو دیکھا کہ سب فراٹے مار رہے ہیں، سب سو رہے ہیں۔ آنے کے بعد بڑی خوشی میں کہنے لگا، محترمہ سب سو گئے، سب کے سب سو گئے۔ فرما، خدا کے متعلق تیرا کیا ذہن، کیا خدا بھی سو گئے؟ اس نے کہا نہیں، خدا تو نہیں سوتا۔ فرما، جب خدا نہیں سو رہا لوگ تو سو گئے، شرم کر، جب خدا نہیں سو رہا اور ہماری حالت کو دیکھ رہا اور تو گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، 24 گھنٹے اپنی علم و قدرت کے ساتھ، یہ جملہ یاد رکھیے، عقیدے کا، علم و قدرت کے ساتھ ہر شخص کے پاس موجود ہے، ہر مقام میں موجود ہے اپنی علم و قدرت سے. وہ تو نہیں سوتا، جب وہ نہیں سو رہا اور تو گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا اور وہ جناب اپنے گناہ سے باز آ گیا. یہی امام غزالی ایک اور جگہ اسے بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ قحط کا سامنا، قحط کا معاملہ تھا، اور اس معاملے میں شوہر نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا ذرا اڑوس پڑوس میں کچھ مانگ کر کے لے آ. یہ حسین اور جمیل عورت تھی، کسی سرمایہ دار کے پاس پہنچی، پھر اس کا ذہن خراب ہو گیا. اس نے کہا یہ مسئلہ اگر تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے تو جو تو کہے گی وہ میں دے دوں. یہ شرم و حیا سے واپس آ گئی. جب واپس آئی تو بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھا، رو رہے، زار و قطار، اما کھانا چاہیے، پانی. کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ بھوک اور افلاس آدمی کو کبھی کبھی گناہ تو گناہ کفر تک پہنچا دیتا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس نے بچوں کے خاطر یہ چلی گئی، اور اس کے جو ڈیمانڈ تھی کہا چل ٹھیک ہے میں بچوں کے خاطر ایسا کر لوں گی. جب وہ گناہ کرنے پر آمادہ ہو گیا، امام غزالی لکھتے ہیں اس عورت کا خوف ایک ایک جز ایسے ہلنے لگا کہ جیسے لگتا ہے کہ اس کے اعضا جسم سے بکھر جائیں، اس کے اعضا اپنے جسم سے الگ ہو جائیں. وہ شخص کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خوف خدا. اللہ اکبر. وہ شخص کہنے لگا یہ عورت جو بالکل نادار مفلس اور یہ خدا سے ڈر رہی، اللہ نے تو مجھے جانے کتنی دولتیں دی ہوئی اور میں خدا سے نہیں ڈر رہا. گناہ سے باز آ گیا، اسے سب کچھ دے کر بڑے پیار محبت سے رخصت کر دیا. کیا اللہ سے ڈرنا صرف غریبوں کا کام نہیں، مالدار کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. اور خوف خدا خصوصیت کے ساتھ قسمت ہو، یہ بہت بڑا عنوان ہے، گھنٹوں کو تب کی جائے. غصے نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تھا، حدیثوں سے ترشح ہے، کوئی قاضی غصے میں فیصلہ نہیں لکھے گا. غصے میں آدمی کا دماغ سوج بوجھ جو ہے وہ خراب ہو جاتی، محب ہو جاتی ہے. غصے کی حالت میں کبھی کوئی اقدام آدمی نہ کرے، یہ غصے ہی کی تو بات ہے یا نہیں؟ اگر غصے میں خوف خدا ہو، ہمارے یہاں غصہ آتا ہے تو نوجوان ایک ہی کام کرتا، بھائی غصہ آئے تو اپنا سر پھاڑے نہ دیوار، نہیں، بیوی سامنے ہوتی ہے، 1 2 3 تین طلاق، لیجیے غصہ اتر گیا صاحب. کیا غصہ یہاں؟ جب آدمی پر غصہ آ جائے، خوف خشیت کا دامن چھوڑ دیتا، اول پول گالی بکواس کرنے لگ جاتا. اگر اس وقت اپنے آپ کو قابو میں کرے تو یہ سارا فساد پیدا نہ ہو. آپ جانتے بہادر شاہ ظفر سلطنت مغلیہ کا آخری تاجدار، رکھنے والے لوگ وہ جانتے وہ کتنا قد آور شاعر تھا، اور گویا علم اور ادب میں اس کا کیا مقام ہے. بہادر شاہ ظفر کہتا تھا ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جانیے، واہ کتنا ہی وہ صاحب فہم و وقع. کہنے کہ وہ آدمی نہیں ہے، کتنا ہی تقوی والا، کتنا ہی فہم اور مزکی، کیسا ہی تقوی والا، مگر وہ آدمی نہیں. ظفر آدمی اسے ہرگز نہ جان لیے، کتنا ہی وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا. کہنا وہ کوئی آدمی ہے کہ جب عیش کرے تو اللہ کو یاد کرے، اور اگر عیش میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ آدمی نہیں ہے. اور جب غصے میں آئے تو تیش اگر آئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خوف کرے تو تب بھی وہ معاملات جو اس کے بعد کے ہیں مرتب نہیں ہوتے. آدمی کئی آفتوں سے عزیزان گرامی بچ جاتا. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس عنوان کو اپنے انداز میں بیان کرتے کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی اور خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا دل سے تیرے خوف خدا بھی اٹھ گیا؟ کیا شرم نبی بھی اٹھ گئی؟ جب یہ دونوں چیزیں اٹھ جائیں اب تو بالکل آزاد ہے، جو جی چاہے کرتا رہے. اللہ اکبر. رب کریم سے دعا کیجیے ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے، اپنی خشیت پیدا فرما دے، اپنا تقویٰ پیدا فرما دے، تاکہ ہماری دنیا سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے. وما علینا الا البلاغ.